أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وشفاعة الأنبياء عليهم السلام. Selam onlara olsun. Nebilerin şefaati hakkun. Haktır. Seyit hocam, şey aradım Kadir'i. Cumartesi gelirim dedi herhalde. Bir tane alacak da ikinci artık belli değil. Tamam. Fiyat diyemedim ona. Dedim 25, 30, 20 orada. 20, 20. 20. Evet. Tamam. Ve şefaatün nebiyyi aleyhi salatu vesselam. Peygamber Efendimizin şefaati lil müminine, müminlere. El müznibine, günahkar, günah işleyen müminlere peygamberimizin şefaati. Ve li ehlil kebairi minhu, ve müminlerden kebair ehli, büyük günah işlemiş olan kimselere. El müstevcibine, evet, el müstevcibine hak etmiş. El müstevcebine hak etmiş. Hak etmiş kimseler. Neyi hak etmiş de? El ikabe. Azabı hak etmiş olan. Yani müminlerden kebair ehli ki el müstevcebine istevcebe, istevcebe, isticabe, müstevcib, müstevcib. El müstevcebine vacip kılınmış yani onlara. Onlara vacip kılınmış yani. Müstehik anlamında. He, el müstevcebine hak etmiş. Hak etmişler. Neyi? El ikabe, azabı. Evet, istevcebe. Bir baksana sözü bunu. İstevcebe. İstevcebe okursan iki mefhul almış oluyor. Hı? El müstevcebine, el müstevcebine, müstevcib. Hak edici olanlar. Neyi hak edenler? El-ikabe. İstevcebe, vecebe manasındaysa el-müstevcibine. Ve evcebe manasındaysa el-müstevcibine olur. İstevcebe. Almamış ya. İstevcebe, istihakka manasını oluyor. Yani. Evet. Ve li ehlil kebairi minhum, o müminlerden el müstevcibine, el müstahakkine, hak edenler. Bir şey hak etmek, hakkı olur. Ne demek istevcibe, vecebe. Vecebe, ha. İstev, el müstevcibine, hak eden kimselere, neyi? El ikabe. Azabı hak etmiş olan müminlerden, büyük günah sahiplerine, müminlerin günahkarlarına, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaat etmesi, hakkun sabitun bil kitabi ve sünneti, ve icma'il ümmeti. Evet, kitap, sünnet ve icma'il ümmeti de sabittir. Kâlallahu Teala, Cenab-ı Allah buyurdu ki, men zellezî yeşfe'u indehu illâ biiznih. Allah'ın katında, Allah'ın nezdinde, Allah'ın izni olmadan şefaat edecek kimdir? Ancak Allah izin verirse şefaat eder. Ve huve bu, yani ve huve ve hâdır kavlu ve huve kavlullahi teala men zellezi yeşfe'u indehu illa bi'izni ithbatu şefaati limen ezine lehu biha. Evet. İthbatu şefaati, şefaatin ispat edilmesidir. Şefaatin sabit kılınmasıdır. Limen ezine, limen ol kimseye için ki ezine, ezine Allahu teala, Allahu teala izin verdi lehu ona biha bi şefa. Cenab-ı Allah'ın kendisine şefaat etmede İzin verdiği kimseye şefaatin sabit olduğunu bildirmekte. Bu kavli ilahi açık. İlla biizni, ancak Allah izin verirse, demek Allah izin verirse bir kimse şefaat edebilir demektir. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati li ehlil kebâiri min ümmeti. Şefaati benim şefaatim li ehlil kebâiri, büyük günah işleyenlere olucudur. Min ümmeti, ümmetimden. Ümmetimden büyük günah işleyenleredir benim şefaatim. Men kezzebe biha, kim bunu tekzip ederse. Men kezzebe biha bi şefaati. Şefaati kim tekzip eder, yalan sayarsa. Şefaat mefaat yok derse. Lem yenel ha. Lem yenel, nail olamaz. Ha, şefaate nail olamaz. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeşfe'u ümmeti yevmel kıyâme. Yeşfe'u ala ümmeti yani. Ümmetime şefaat edecek. Yeşfe'u şefaat edecek ümmeti ümmetime. Yevmel kıyâmeti. Kıyamet gününde. Selâsetün üç kimse ümmetime şefaat edecek. Kimdir onlar? El enbiya'u nebiler, sümmel ulema'u son alimler, sümmel şühedâ'u ondan sonra da şehitler. Ve şefa'atu masdaru şefi'i. Şefi' kelimesinin masdarıdır. Şefa'a yeşfe'u şefa'at. Ve huve şefi kimdir? Men yatlubu, men ol bir kimse yatlubu talep ediyor, istiyor. Kada hacetin. Hacetin, isteğin yerine gelmesini talep eden demektir şefi. O zaman şefaat da talep etmektir yani. İhtiyacın, isteğin yerine gelmesini istemek. Peki şefi'in masdarı da mı? Gayra müştakkin. Müştak olmadığı halde mine şefi'i. Şefi'den müştak olamaz yani şefaat. Çünkü masdardır, gayrı müştaktır yani. Mastar müştakkun minhudur. Şefi müştaktır yani. Şefi'nin mastarıdır ama şefi'den müştak değildir yani. Şefi'den müştak olamaz çünkü şefaat mastardır. Şefi o müştaktır. Ve veznül e'mali, amellerin tartılması bil mizani mizanda. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde hak. Kıyamet günde hak değil de kıyamet gününde amellerin mizanda tartılması hakkın hakkı. Hak yani veznünün haberi. قال الله تعالى والوزن يوم اذن الحق والوزن الوزن الاعمال amellerin tartılması yevmeydin yevmel kıyame el hak haktır vel ikraru bil vezni yevmel kıyameti kıyamet gününde amellerin tartılacağını ikrar etmek neyden olucudur min mezhebi ehli sünneti vel cemaati ehli sünnet vel cemaatin görüşündendir. Ehl-i sünnet vel cemaatin mutakadındandır. İtikat ettiği, inandığı kabullerdendir. Vallahu Teala a'lemu bi keyfiyyetihi. Ama o veznin keyfiyetini Cenab-ı Allah bilir. Vallahu Teala a'lemu yani alimun. İsmi taftil ala gayr babihidir. Allah iyi en iyi bilir. Ondan başka da bilenler var manası. Allah'tır bilen. Bilen Allah'tır bi keyfiyyetihi. Ve kâle l-imâmul e'azamu, İmam-ı Azam buyurdular fi kitâbil vasiyyeti, vasiyet isimli kitabında şöyle buyurdular. Ve kıraetül kütübi hakkun. Amellerin kayda geçirildiği kitapları okumak da hakkun haktır. Li kavlihi teâlâ ikra kitâbeke. Kefâ bi nefsike l-yevme aleyke hasîbâ. İkra, oku bakalım. Kitabeke, o senin yaptığın amellerin zaptu rapt altına alındığı kitabını oku. Kefa bi nefsike, nefsindir yeten el yevme bugün aleyke, senin aleyhine hasiben, muhasip olarak nefsin yeter. Başka bir şey arama. Çünkü nefsin ne yapacak? Kitabınla, amellerinin yazıldığı kitab ile, efendim organlarınla hepsi el yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna. Değil mi? Evet. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kânu eksibun. Ne kesbettiyse hepsini ortaya dökecek organlar. Ve havdun nebi aleyhissalatu vesselam hakkun. Peygamberimizin havzı o da haktır. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Havzi benim havzım mesiratü şehrin. Bir aylık mesafedir. Ve zevayahu onun zaviyeleri, köşe bucakları da sevaün. Birbirine denktir. Şeyleri. Kenarları, köşeleri. Ma'uhu ebyadu minel lebeni. Suyu sütten paktır. Ve rihuhu etyebu minel miski. Kokusu miskten daha hoştur. Ve kizanuhu, bardakları ise, küs kizan cemisi. Ve kizanuhu, onun bardakları, kenucumis semai, göğün yıldızları gibidir. Yani çoktur yani. Çok, gökteki yıldızlar. Bitmez ki hemen. Men şeribe minhu la yazme'u ebeda. Men şeribe minhu, min havdi. Benim havzumdan kim içerse, la yazme'u ebeda. Ebedi de susuzluk çekmez. Daha susamaz. Vel kısasu, kısas fîmâ beynel husûmi. Hasımlar arasında meydana gelecek ödeşmeler. Mukas. Karşılıklı birbirine ödeşmeler. Bil hasenâti, haseneler ile yevmel kıyamet. Kıyamet gibi. Kun. O da haktır. Hasene vererek ödeşmeler yani. Hasene veriyorsun. Efendim bir kötülük yapmışsın, senin hasenenden alınıyor, veriliyor. Ya. Ve illem tekün lehum el hasenatu, eğer haseneler yok ise. Evet, sen suçlusun, cezan var. Ama hasımlara ödeyecek hasenen de yok. O zaman fetarhus seyyiati aleyhim hakkun caiz. فَطَرْحُ السَّيِّئَاتِ Seyyiyelerin yüklenmesi aleyhim onların üzerine hakkun, haktır, caizun, caizdir. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Dikkat ediyor, hep hadisler naklediyor burada. Niye? Çünkü bunlara biz sem'iyyat diyoruz. Bunlar kelam kitaplarında, akaidlerinde sem'iyyat bölümümüz. Bunlar sem'i, yani Allah'a iman etmiş, peygambere iman etmiş olan kimsenin kabul edeceği şeyler diyor. Yoksa biz bunlara akıl ile bunları ispat etmemiz mümkün değil. Biz Allah'ın varlığını, varlığından ziyade birliğini ispat ederiz akli delillerle. Ondan sonra Allah'ın varlığını, birliğini kabul eden kimse peygamberleri kabul etmiştir. Peygamberleri kabul ettiğini ve peygamberleri Allah'tan getirdiklerini ne yapacak? Kabul edecek demek. Yani biz ahiret ahvali inkar eden bir adama ahireti ispat için konuşmaya başlamaya önce onu Allah'ın varlığına, birliğine ikna etmeye gayret ederiz. Onu da ispat ettikten sonra peygamberin lüzumunu akli olarak ispat ederiz, nakli olarak ispat ederiz. Allah ve peygamberin lüzumu, vücudu ortaya çıktıktan sonra diğer kısım şem'iyattır. Zaten o mümin olduğu için onları ne yapacak? Kabul edecektir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة Men her kim ki kânet indehu onun katında vardır, yanında vardır mazlimetün bir zulüm. Bir haksızlık yapmış. Yapmaması gereken bir davranışı yapmış. Liyahihi kardeşine ait bir zulüm onun zimmetinde var. Min irzihi yani onun irzinden olabilir, namusundan, şerefinden. Evveyatta onun yanında şeyün bir şey var. Yani, emanet olabilir. Yani herhangi bir şey yani. Şeyün ma yani. Herhangi bir şey var yani yanında. Fel yetehallelhu minhu elyem. Bugün o kardeşinden helallik talep etsin. Fel yetehallel tehallül etsin. Helallik talep etsin. Hü. فَلِيْتَحَلَّلْهُ Onu helal ettirsin minhu, o kardeşinden yani helallığını alsın, o şeyin helallığını alsın. Neden önce? اَلْيَوْمَ Bugün yani burada tahallül etsin, ondan bir kurtulsun, o kardeşin hakkından çıksın yani. Kendini bir kurtarsın yani ondan. Değil mi? فَلِيْتَحَلَّلْهُ Onu çözsün yani çözsün, helallik alsın yani. Helallik alarak üzerinden atsın yani. Min ondan. Yani o kardeşinden helallığını alarak o şeyin helaliyetini arasın yani kendisine. Onunla Allah'ın huzuruna gitmesin. Elyeme bugün o işi görsün. Neden önce? Kable en la yekûne. La olacak orada. Kable en la yekûne dinarun ve la dirhemun. Dinar ve dirhem olmazdan önce. Yani dinardır, dirhemdir, bulunmayacak. Yani bugün affettirsin ki kable en la yekûne dinarun ve la, yani ne dinar kalacak ne dirhem. Dinar ve dirhem kalmazdan önce. Çünkü öyle bir gideceksin ki yere dinar, dirhem geçmiyor orada yani. Bu gelmeden affettirsin. Helallığını alsın. İnkâne lehu amelun salihun minhu. İnkâne lehu, eğer o borçlu için var ise amelun salihun, salih ameli var ise uhize minhu, uhize alınır minhu ondan, bi gadri mazlemetihi, zulmü kadar ondan alınır. Ve illem yekün lehu hasenatun, haseneleri yok, ameli salih yok, uhize min seyyiati sahibihi, o sahibinin yani mezlemede bulunduğu, zulümde bulunduğu, efendim zora soktuğu, hakkına geçtiği o kişinin seyyiyelerinden alınır. فَحُمِلَ عَلَيْهِ, ona yüklenir, ona yükletilir. وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ. Meşhur hadis bu. اَتَدْرُونَ, bilir misiniz? Men el müflisu, müflis kimdir bilir misiniz? Kalu dediler, el müflisu men la dirheme lehu ve la meta'a lehu. Malı, mülkü, parası, altını, gümüşü olmayan adamdır. Biz böyle biliyoruz müflisi. Müflis bu. Fekale aleyhissalatu vesselam, innel müflise, müflis kim? Müflis min ümmeti, benim ümmetimden. Müflis kim biliyor musun? Men yeti yevmel kıyameti. Kıyamet gününde gelir. Neyle gelir? Bi salatin ve sıyamin ve zekatin. Salat, namaz, oruç, zekat, bunların sevaplarını yüklenmiş gelir. Gelir ama yeti gatşeteme. Ne oldu halde geliyor? Yeti gatşeteme hâze. Şuna sövmüş. Ve gazefe hâze. Şuna iftira etti. Ve ekele male hâze, şunun malını yedi. Ve sefeke deme hâze, şunun kanını döktü. Ve darabe hâze, şunu dövdü. Evet, hac yerinde, hac var, oruç var, zekat var, sadaka var. Var var var, teheccüdler var, dolmuş. Dolmuş ama bunun yanında da falanı sövmüş, filanı iftira etmiş. Namuslu kadına iftira etmiş, yetimin malını yemiş, haksızca başkasının malını zimmetine geçirmiş, devlet malını çalmış, efendim kan dökmüş, dövmüş. Feyuta, verilir hâza, şuna min hasenati, şuna hasenelerinden verilir. Ve hâza min hasenati, buna da hasenelerinden verilir. Feyin feniyet. Yok oldu, bitti. Hasenatuhu, haseneler yok oldu. Bakılır ki feyunzaru in feniyet hasenatuhu, bakılır ki haseneler tükendi. Kable en yukda ma aleyhi, kable en yukda ma, ödettirilmeden önce, ma aleyhi, üzerine bulunan ödettirilmeden önce. Veya kable en yakdiye ma aleyhi, üzerine olanı ödemeden önce. Veyahut da kablen yukda ma aleyhi, üzerine bulunan şey yani ödetilmeden önce. Yani malum olsa daha sanki hoş oluyor değil mi? Kablen yakdiye diye malum daha güzel. Meçhul mu biliyorsun? Kablen yukda ma aleyhi, ödettirilmeden önce. Evet. Ödettirilmeden önce yani ödeyemedi daha borcu. Uhide min hatayahum, o alacaklıların hatalarından alınır. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ Onun üzerine yüklenir. ثُمَّ يُطْرَحُ فِي النَّارِ Ondan sonra. Haydi bakalım. Yallah cehenneme fırlatılır. Evet. Allah korusun. وَالْجَنَّةُ cennet وَهِيَ دَارُ الثَّوَابِ الدَّائِمِ Sürekli sevap verilen yer. وَالنَّارُ نَارُ وَهِيَ دَارُ الْعِقَابِ الدَّائِمِ Tabi lil kafirin yani. Daim azap yeridir. Kafirler için, Müslümanlar için daimi değildir. Yani munkatıdır. مَخْلُوغَتَانِ الْيَوْمَ Bugün içinde bulunduğumuz günde yaratılmıştır bunlar. قال الله تعالى جناب الله buyuruyor وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden bağışlanmaya koşun, koşuşun, yarışın. Cenab-ı Hak sizi bağışlasın diye yarışın. وَجَنَّةٍ cennete koşun. اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ Onun genişliği gökler ve yerdir. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Müttakiler için hazırlanmıştır. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَلَى Cenab-ı Allah yine buyurdu. وَاتَّقُ النَّارِ Ateşten sakının, korkun. اَلَّتِ O ateş ki, اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِ Kafirler için hazırlanmıştı. وَالْفِعْلُ الْمَاضِي O mazi fiil ki, هُوَ اَلَّظُ دَالُ عَلَى ثُبُوتِ مَعْنًا فِي زَمَانٍ قَبْلَ زَمَانِ اِخْبَارِكِ Mazi fiil dediğimiz nedir? هُوَ اللَّظُ O bir lafız. O lafız ki, اَلَّالُ delalet eden. Gösteren, ifade edendir. Ala thubuti mana, mananın subutunu, mananın olduğunu, meydana geldiğini ifade ediyor. Fi zamanın bir zaman dilimindeki, kable zamanı ihbariki, haber vermenden önceki zaman. Geldi. Yani ben sana geldi dememden önce gelme fiilini yaptı demektir yani. Fel cennetu ven nar, öyleyse cennet cehennem mahlukatani yaratılmışlardır. قَبْلَ أَنْ يَقُولَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail demezden önce اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Müttakiler için hazırlandı cennet. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Kafirler için hazırlandı demezden önce. Tamam mı? Demezden önce mahluk. Şimdi tabi bu denilden ziyade bu belki şöyle bir şey söylenebilir buna. İddet mazi ise tahakkuku vukuuna binaen söyleniyor. Yani muhakkak hazırlanacak yani. Kesin olduğundan dolayı. Hmm. Fakat hadis-i şeriflerde de İsra meselesinde peygamberimizin cenneti gezdiği rivayeti var. Cennetlikleri gördüğü, cehennemlikleri gördüğü. Bunlar da tabi bu delillerde bakıldığı zaman da el an mahluk olduğu, cennet cehennemin yaratılmış olmasının gerektiği anlaşılıyor yani. Ona da itiraz eder diyebilir. Misal aleminde görmüştür. Müşahede alemi değildir. Öyle de diyebilirler. Yani. Yani el an yaratılmamış olsa ne lazım gelecek yine el an? Yaratılmamış. De yaratılacak yani. Adam cennet cehenneme inanıyor mu? İnanıyor. Tamam. İtikad tam. El an yaratıldı, el an yaratılmadı yani. Yaratılmış, yaratılmamış. Ne? Ne olacak işte? İmam böyle diyor. Peki. Ama bir de ayet var. Nec'alu diyor. Fiil-i muzari geliyor. Buna ne diyeceğiz şimdi? Vavvav-ı istinafiye, sual-i mukadderin cevap. Ve lafzu nec'aluha nec'aluha lafzına gelince fi kavlihi ta'ala تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ İşte bu cennet yurdu, ahiret yurdu. نَجْعَلُهَا Biz onu kılacağız diyor. Yaratacağız. Kime? نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا Yeryüzünde böbürlenmek, kibirlenmek istemeyenler ve fesat çıkarma, bozgunculuk yapma, bozulmayı istemeyenlere biz onu yaratacağız. Yani burada yaratacağız değil de bir mana nu'tiha, onu vereceğiz. Yaratılmış da onu vereceğiz manası. Ke kavli şöyle denilse gibi cealtu evet cealtu lehu ke kavli taala bu da ayettir yani. Değil mi? Ve kavrıca cealtu lehu malen memduda. Cealtu lehu, yani ona a'taytu lehu malen memduda. Geniş bir mal ona ihsan ettim, verdim. La tefne yani. La tefne yani. Cennet cehennem yok olmayacak ebeda. Ebeda hiçbir zaman yok olmayacak. Evet. La yefnel cehîmu velel cinânu velâ ehluhuma ehlun tikâli. Mali sahibi de öyle diyor. Evet. Mana, bunun manası şudur. La yatra'u, arız olmayacak. La yatra'u. Tara'e yatra'u. La yatra'u, arız olmayacak. Aleyhima alel cenneti ve nâh. Cennet cehenneme arız olmayacak. El fena. Yok olma. Yok olmayacak. Yani fena onlara arız olmayacak ve lakin ancak la, yani şöyle anlamak lazım. Ve lakin la yekunu fena'uhuma ebediyye. Yani onların yok olması ebedi olmayacak yani. Küllü şeyin hâlikü illâ vecehte, her şey yok olacak yani. Bel muvakkaten, muvakkat olacak. Belirli bir süre cennet cehennem yok olacak. Li kavlihi teâlâ küllü şeyin hâlikü illâ vecehte. Her şey yok olacak Allah'ın zatı müjde. Yani bu manadadır. Yani muvakkat olarak böyle anlaşılır. Yani fena ona arız olmayacak derken fenası ebedi olmayacak manasındadır. Evveyat da şu manadadır. La yelhakuhuma la yedhuluhumel fena. Fena onlara dahil olmayacak. Fena hiç gelmeyecek asla. Yani hiçbir zaman fena yok. O zaman külşen halike illa veçeyi nasıl tevil edeceğiz yani. Amma kavlu teala, amma kavlu teala küllü şeyin halikün illa veçe manahu, onun manası enneküle mümkinin fevü halikün fi hadizatı. Hadizatında her mümkün yoktur. Haliktir. Bir mana, şu manada ennel vücudel imkaniye, mümkün olan varlık bin nazarı ile vücudil vacibi, vacibi zorunlu varlık sahibine nispetle bir menziletiyle ademi yok. Ya vel bekâ'l arızı, arizi bekâ ise bin nazarı ile bekâ'i zâti bir menziletil fena. Zaten her şey yoktur yani Allah'ın zatının yanında. Ve la yemutu, ölmeyecek. El huru el inu ebeden. El huru el inu, el huru huriler, el inu in, iri gözlü huriler, simsiyah gözler ebeden. Yani la yatru aleyhi aleyhinne ademun, adem yokluk onlara arız olmayacak. An Aliyyin radıyallahu teala an kal, Hazreti Ali buyurdu ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne fil cenneti le mujtema'an lil huri el in. Hur'in için bir grup var. Yerfa'ne bi asvatin. Onlar seslerini yükseltirler. Lem yesma' el halâiku. Mahlukat duymamıştır misliha. Onun gibisini duymamıştır. Yegulne, şöyle söylerler. Derler ki nahnul halidat. Biz ebedileriz. Fela nebidun. Yani fela nefne. Fela nefne. Fani olmayız. Ve nahnu naimat. Biz naimatız. Nimetlenicileriz. Fela neyesü. Ümidi kesmeyiz. Ve nahnu râziyat. Biz memnun kimseleriz. Hoşnut olmuş kimseleriz. Fela nashatu. Gadaplanmayız. Tuba. Tuba, müjdeler olsun. Limen, o bir kimseye ki kâne lena. O lenadır o, lena. Evet. Onu düzeltmişiz biz. Lena yapın onu. Tuba limen kâne lena ve künnâ lehu. Ve künnâ. Müjdeler olsun o adama ki biz ona aitiz. Biz ona aitiz, o da bize ait. Tamam. Anlaşıldı mı? Kavluhu felâ nebîdü. Nebîdü ne demek? Ey lâ nehlikü. Yani helak olmayacağız. Keda, keda, keda, keda, keda, kâle sahibul mesâbih fil mesâbih. Mesâbih'te mesâbih sahibi böyle rivayet etmiş yani, böyle anlatmış. وَلَا يَفْنَا عِقَابُ اللّٰهِ تَعَالَى وَثَوَابُهُ سَرْمَدًا وَلَا يَفْنَا yok olmayacak. عِقَابُ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın azabı ve sevabuhu sevabı sermeden ebedi olarak. Yani yok olmayacak yani. Azap ve sevap devam edecek. اَسْسَرْمَدُ اَدَّائِمُ demektir. Sermet daimen demektir. قال Allah-u Teala وَفِي الْعَذَابِهُمْ خَالِدُونَ Onlar azabın içinde ebedi kalıcıdırlar. Ey bakune, daimune, daimdirler, bakidirler. Azaptan kurtaramazlar kendilerini. Evet. Fi hakkı küffar yani. Ha. Müminler ya. Hakkında değil mi? Mümin çıkacak. Çıkacak, cennet sularıyla yıkanacak, cennete gelecek. Ve kâle Allah-u Teala vellezîne âmenû ve amilussâlihât. İman edip salih amel işleyen kullar. Senudkhiluhum cennetin. Onları cennetlere koyacağız. Tecri min tahtil enhar. Altına ırmaklar akan cennetler. Ne bahçeler. Halidine fiha ebeda. Ebedi olarak orada kalıcıdırlar. Va'dallahi hakka. Allah'ın vaadi olmakla. Vaadidir ki hak bir vaattir. Haktır bu. Gerçektir. Va'dallahi Allah'ın vaadidir. Ne olmakla? Hakka hakka yani. Hakka hadil vaadu hakka. Bu vaat da hak olmakla haktır. Şüphe yoktur. Va'dallahu Teala va'den. Va'dallahi Allah'ın vaadi olmakla hakka hadil va'du hakka. Bu vaat da hak olmakla hak olmuştur. Bunda şek şüphe yok yani. Tamam. Vel ayatü ayeti kerimeler vel ehadisu hadis-i şerifler fi huludi ehlil cenneti cennet ehlinin ebediyeti ve huludi ehlin nari ve cehennem ehlinin de ebediyeti hakkındaki ayet hadisler kesiretün çok. Vallahu Teala Allahu Teala Hazretleri yehdi men yeşâ'u dilediği kimseye hidayeti halk eder. Fadlen minhu tarafından ihsan olarak. Ve yudillu dalaleti halk eder men yeşâ'u dilediğine adlen minhu Allah'tan bir adalet olarak. Allah hidayet ve dalaleti yaratandır. Evet. Ve idlaluhu Allah'ın dalaleti halk etmesi demek, dalaleti yaratması demek, saptırması demek. Hidranuhu Cenab-ı Allah'ın desteğini kesmesidir. Allah'ın kulun üzerinden desteğini kesmesi. Kesti mi hızlan oluyor işte o zaman. Hızlan, hızlan, hızlan cehennemde son durak orası. Hızlanıp gidiyor. Ve tefsirul hızlani, hızlanın tefsiri nedir? Hızlan ne demek yani? En la yuvaffika, Cenab-ı Allah'ın tevfik etmemesidir. El abde kulu ala ma yerdahu anhu, razı olduğu şeye kulu muvaffak kılmaması. İmana onu muvaffak kılmıyor ama kulun sebebiyle yani. Tamam mı? Ve huve adlun minhu min Allah'a. Bu da Allah'tan bir adalettir yani. Allah adaleti gereği böyle yapıyor. Niye öyle yapıyor? E kul istemiyor. Kul istemiyorsa Cenab-ı Allah da adaletini tecelli ettiriyor yani. Ona vermiyor. Bu kadar. Bu kadar. Yapacak bir şey yok. Evet ama tartışmalara girildi mi o çok su kaldırıyor. Yok işte sen Japonya'da yaratılabilirdin de bu işte burada yaratılabilirdin de bilmem ama safsata. Safsata. Herkese aynı beyni veriyor Cenab-ı Allah. Ortamın tabii ki bir şeyi var. O da artık Cenab-ı Allah'ın bir lütfu yani ona diyecek bir şey. Onun da arkasında nice hikmetler bulunabilir. Biz hikmetleri kovalamak zorunda değiliz. Hikmetlerin hepsini de anlayabilecek kapasitede yaratılmış değiliz yani. Biz anı görüyoruz yani. Anı gördüğümüz için sen zannediyorsun senin Türkiye'de yaratılman daha hayırlı, öbürü Japon'da yaratılmış, Japonya'da daha kötü. An olarak öyle bakıyorsun ama ne belli, belki o iman etse senin fersah fersah geçiyor cevabında. Peki o da orada bizim yaşadığımız yaşı da biz ona emin olduk. Ve keda ukubetül mahzuli mahzul, hızlana uğratılmış olan kimseye ceza vermek de böyle. Alel masiyeti, masiyeti üzerine. Yani masiyetinden dolayı hızlana uğratılmış olan kimsenin cezaya çarptırılması da Allah'tan adalettir. Yani adlun. O da adalettir. La zulmun minhu. Allah'tan bir zulüm değildir. Yani Allah Teala la yekunu zalimen. Allah zalim değildir. Bil hidlani. Hızlan sebebiyle. Hızlan etmiş. Bundan dolayı zalim olmuyor Cenab-ı Allah. Neden dolayı? Bi ukubetil mahduli alel masiyet. Masiyetine karşılık hızlana uğramış olan kimseyi cezalandırmasıyla Allah zalim olmaz. Niye? Zulüm nedir? Mülkünün gayrisinde tasarruf etmendir. Cenab-ı Hak mülkünde tasarruf ediyor. لَنَّ ظُلْمَ وَضُعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضَعِهِ. Bir şeyi yerinin dışına koymaktır. Olması gereken yerin dışına koymaktır. Tamam mı? Olması, şurada olması gerekiyordu. Burada değil de öteye, başka bir yere koyma. Zulüm budur. Olması gerektiğinin haricinde kılmaktır. Halbuki Cenab-ı Allah'ın mülkü olduğu için her yaptığı şey adalettir yani. Kendi mülkünde tasarruftur yani. Kendi mülkündeki tasarruf zulüm olamaz. Bir insan kendi malındaki, mülkündeki tasarrufuna zulüm ismi verilemez. Adam kendisinin mülkünde tasarruf etmiş diyorsun değil mi? E Cenab-ı Hak da böyle. Kullar Cenab-ı Allah'ın istediğini affeder, istediğini azap eder yani. Vallahu Teala, Allahu Teala da وَضَعَ التَّصَرُّفَ. Bak tasarrufunu koydu, geçerli kıldı. فِي مُلْكِهِ. Kendi mülkünde. Cenab-ı Allah kimsenin mülkünde tasarruf etmedi ki. لَا فِي مُلْكِ غَيْرِ. Başkasının mülkünde değil. Yani. Cenab-ı Allah'ın yaptığı tasarruf kendi mülkünde olan tasarruf. Başkasının mülkü değil ki zulüm olsun. Evet. وَعَرَّفَ الْاِمَامُ Ebu Hanife el-Azam, İmam-ı Azam. Neyi tarif ediyor? İzlalallahi Teala, Allah'ın izlalini, yani dalalete düşürmesini neyle tarif etti? Bi hizlanihi, hızlanla tarif etti. Hızlandır dedi. Tamam. Ve fesserel hizlane, hızlanı da tefsir etti. Bi en la yuvaffika el abde ala ma yerdahu anhu. Razı olacağı şeye kulu muvaffak kılmaması dedi. Hızdan da budur dedi. Fel hidayeti havna. Öyleyse hidayet burada bir mana tevfik. Demek ki tevfik manasını alacağız. Ve evet, tevfik nedir? Ca'lül esbabi muvafikaten lisseadeti vel hayır. Efendim sebeplerin saadet ve hayra uygun kılınmasıdır. Yani Cenab-ı Allah seni hidayete eriştirmesi, hidayet yollarını sana açması, hidayete giden yolları sana genişletmesi, senin de akıl ve iradeni kullanarak hidayete ne yapman? Yönelmen. Ve la yecuzu, caiz olmaz. Ennehule, bizim dememiz. Ne dememiz? İnne şeytane, şeytan yeslübül iman. Şeytan imanı çalar. Şeytan imanı çeker, alır demek caiz değil. Şeytan imanı selbedemez, alamaz. Ayeti tasdik ediyoruz. Evet. Yani iman derken el ikrara ve tasdika. İkrar ve tasdiki çeker alır. Minel abdil mümini kahran ev cebra. Kahran ve cebran. Cebran ve kahran zorla gelir de adamı imansızlaştırır. Demek caiz değildir. Niye? Lianne Lianne garrada şeytani Lianne garrada şeytani. Şeytanın amacı, hedefi yani. Min selbil imani minhu. Kişiden ikrar ve tasdiki almakla şeytanın hedefi ta'zibu. Onu azap etmektir. E felâ yahsulu garaduhu. Şeytanın bu amacı meydana gelemez. Bil kahri vel cebri. Değil mi? Kahır ve cebri ile meydana gelmiş olamaz. Yani şeytan sana galip geliyor, seni azap edemez ki. Onun öyle bir yetkisi yok. Ancak diyor, şeytan ne diyor? İlla en da'avtukum, ben sizi davet ettim. Festecebtum li. Uydunuz, geldiniz peşime yani. Ben sizi zorla getirmedim. İmanın temekülü olmadan şeytanın bir yetkisi yok. Tabi yok. Lennel abdel mü'mine, mü'min kul la yekül muazzeben. Muazzeb olmaz. Ve o mecburun. Mecburun fi selbil iman. Yani muazzeb olmak mecburun fi selbil iman. imanın alınmasında ortaya çıkmıştır. Yani böyle mecburdu, cebredilmiştir, zorlanmıştır yani azap edilmiş olmaya. Fisel bir imanın çalınması, alınması durumunda. Fela yeslubuhu cebran. Cebran zorla şeytan ne yapamaz? İmanı alamaz. Hoş olmadı yani. İyi izah edemedi ya. فَلَا يَحْسُلُ غَرَضُهُ Şeytanın garazı meydana gelmez. بِالْقَهْرِ وَالْجِبْ Yani zorlamakla, itelemekle garazı tazip etmiş olamıyor. Yani azap etmiş olamaz. Tamam. لِيَنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنْ بِالْكُولْ لَا يَكُونُ مُعَذَّبًا Muazzef. Azap edilmiş olamaz ki ve mecburun. Yani hal cümlesi mi yaptı? Hal yaptı herhalde. İmanın soyulmasına mecbur tutulduğu halde muazzef olmuyor. Muazzef olmaz. Yani şeytan diyelim ki kahran aldı. Azap edilmiş oluyor mu? Olmuyor. Ve mecburun fi selbil iman. İmanının alınmasında zorlanmış olduğu halde azap edilmiş olmuyor. Niye? Çünkü şeytanın ta'zip yetkisi yok. Azabı yok ki. Öyleyse اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلَا يَسْلُبُهُ جَبْرًا Zorla hiç kimsenin imanı şeytan ne yapamaz? Çekip alır. Herhalde şunu diyor Seyit Hocam. Eğer kahr ile cebr ile anlaşılır gelse de mümin kul kendisi imanın soyulmasına mecbur olduğu halde Allah tarafından da sen söyle, ben sanki öyle azap edilmiş olamaz. Öyle mi? Yok, ben öyle anlamadım. Bak. فَلَا يَحْسُلُ غَرَضُهُ Şeytanın garazı hasıl olmaz. Şimdi şeytanın garazı ne önce? Tazip. Tazip meydana gelir mi? Gelmiyor. Tazip derken? Azap etmesi de. Onun mu yoksa? Kulu azaplandırması. Kulun cezalandırılması Allah tarafından. Tamam. Tazibul abdi. Tamam. Kulu azaplandıramaz ki şeytan. Ama o şeytan değil, Allah. Hayır, şeytanın böyle bir yetkisi yok. Azap etme yetkisi yok şeytan. Azap o etmeyecek, Allah edecek. Evet. Tamam da nasıl? Şeytan azap etmeyecek, sanki yani... Yanlış anlıyorsun. Öyle değil. Olabilir de yani. Bak şimdi şeytanın o kuldan imanı soymasındaki amacı... He. Nedir? O kulun azap edilmesidir. Şimdi İyi de şeytanın garazı ne? Kul iman gitsin de o kul ebedi olarak azap görsün. Tamam. Fela yahsulu garaduhu onun maksadı meydana gelmez. Allah ayetse tazip zaten niye garazı asıl olmasın? Allah azap eder ya imansıza. İman olmayan Allah azap eder. Şeytan İmanı edilmez. Olmayana Allah azap eder. Eder de şeytan o şeyi imanı kahriyle, cebriyle ne yapamaz diyor. Hasıl. Soyup onun karazı zorlamayla, cebriyle meydana gelmez. Meydana gelmez. Garazı ne şeytanın? Şeytanın garazı ne? Amacı? Amacı insandan imanı soymak diyor. Evet. Bu ise zorlamayla ne yapmaz? Onun amacı yok vehveden sonrasını kurtarmaya çalışacak. Kurtardım ben onu. Öyle mi? Yani kurtardım ama. Lenne garada şeytan. Şeytanın amacı. Minsel bil imani minhu. O kuldan imanı çekip almasındaki amacı ta'zibuhu ona azap etmesidir. Onu azaplandırmasıdır. Şeytanın azaplandırma yetkisi yoktur. Şeytan ancak vesvese verebilir. Dolayısıyla kahran ve cebran kimsenin imanını alamaz. Ta'zibuhu onu azaplandırmaktır. Hedefi budur. Tamam. Azaba düçar kılmaktır. Fela yahsulu garaduhu bil kahri vel cebr. Kahır ve cebr ile bu garaz meydana gelmez. Kulun azaplanması meydana gelmez. Tamam mı? Yani kahran ve cebran zorlamasıyla onu Yani elinden imanı zorla aldığında şeytanın bu hedefi meydana gelemez. Çünkü tazip edemiyor. Devamını söyle. لِيَنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَةِ Çünkü mümin bir kul لَا يَكُنُ مُعَذَّبًا Muazzep olmaz. Allah tarafından. Tamam, pardon. Şimdi oldu. لِيَنَّ غَرَضَ الشَّيْطَانِ Şeytanın gayesi, amacı nedir? Minsel bil imani minhu, kuldan imanı çekip almaktaki amacı ta'zibuhu, o kulun Allah tarafından azap edilmesidir. Hı. Tamam, Allah tarafından azap edilmesi. İyama felâ yahsulu garaduhu. Bu garaz, yani kulun Allah tarafından azap ettirilmesi, azap edilmesi isteği meydana gelmez. Neden dolayı meydana gelmez? Bil kahrebeli. İşin içine kahır ve cebir girdiğinden dolayı. Çünkü cebri olan bir şeyden dolayı azap oldu. İhtiyari olandan dolayı azap oldu. لِيَنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ Mümin bir kul لَا يَكُنْ مُعَذَّبًا Muazzep olmaz, azaplandırılmış olmaz. Ne olduğu halde? وَهُوَ مَجْبُورٌ Zorlanmış olduğu halde. Fisel bir iman. İmanın alınmasında zorlanmış. Yarın diyecek ki, Ya Rabbi benden zorla alındı iman. Benden iman zorla alındı. Ben ne yapsam yani? Ben ne yapsam? Dolayısıyla şeytanın hedefi Allah'ın onu azap etmesi. Hı hı. Halbuki zorla aldığı zaman da Cenab-ı Hak onu azap etmez okula. Niye? Çünkü o kul cebri olarak imanı elinde, ihtiyar olarak kaybetmemiş ki. O zaman azap edilmiş olmaz. Tamam, hı hı. Şimdi olur. Tamam, senin dediğin güzel. Çok güzel. Ve hüve dolayısıyla ne yapmak? İlâ kâne lemru kedârik. İlâ lem yetehakkak garazu şeytan felâ yesbubuhu cebran. O zaman cebran imanı çalamak. Niye? Cebran çaldığı zaman da mecburi olmuş oluyor kul. Teklif, cebri teklif yok ki. İhtiyari teklifle insan cennet cehenneme gidiyor. Dolayısıyla şeytan zorla kulun imanı alır. Ve lakin şimdi oldu tamam güzel. Ve lakin ancak nekulu biz diyoruz. El abdu kul. يَدَعُوا terk eder. اَيْ يَتْرُكُ bırakır, terk eder. اَلْ اِيمَانَ imanı terk eder. حِينَ اِذِينَ O takdirde, o zaman da يَسْلُمُ diyecek. Tamam mı? İmanı terk eder. حِينَ اِذِينَ حِينَ اِذْ يَتْرُكُ الْعَبْدُ الْاِيمَانَ Ne zaman ki kul imanı terk eder, terk ettiğinde يَسْلُبُ مِنْهُ الشَّيْطَانِ يَسْلُبُ çeker alır minhu okuldan الشَّيْطَانُ Şeytan o zaman ne yapar işte? İman. Gelir, imanı çeker alır. Tamam. Peki niye? Niye böyle deriz? لِأَنَّهُ Evet, لِأَنَّهُ Çünkü لَوْ سَلَبَهُ O hu olacak onun. لِأَنَّهُ لِأَنَّهُ Çünkü لَوْ سَلَبَ Şeytan çekip alsa hu o imanı kable terkihi Mümin adam terk etmeden yani ihtiyarıyla terk etmeden önce adam terk etmemiş ihtiyarıyla terk etmeden şeytan gelip cebran ve hileyle, kahran, galebeyle onu çekip alsa lezime vecebe alallahi teala Allah'a vacip olmuş olur. Ne vacip olmuş olur? Cebrul abdi alel küfri. Kulunu küfre zorlaması. Halbuki ve gad alimte oysa ki sen bildin. Vel halu gad alimte yani. Oysa ki bildin sen, anlattık sana. اَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى لَا يَخْلُقُ الْكُفْرَ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ Kulun kalbinde Allah küfrü yaratmaz. بِدُونِ اِخْتِيَارِهِ وَحُبِّهِ O kul küfrü sevmeden, o kul küfrü tercih etmeden Cenab-ı Allah kulun kalbinde küfrü ne yapmaz? Yaratmaz. Anlaşıldı mı? Evet, ha burada kalalım ha.